Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız, sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Şura suresinin 7. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen arabiyyen litunzira ümmel qura ve men havleha ve tunzira yevmel cem'i la raybe fih ferigun fil cenneti ve ferigun fis sa'ir, buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesini haber verirken ilk indiği şehrin de adını veriyor ve bu Kur'an'ın bütün dünya insanı için indiğini bize ayrıca bildirmiş oluyor. İşte biz böylece sana Kur'an'ı Arapça olarak indirdik, diyor Rabbimiz. Niçin indirdiğini de Ümmül Kura ve onun etrafında olanları uyandırman, uyarman için indirdik. Ümmül Kura Mekke'nin adıdır. Türkçe karşılığı şehirler anası manasına gelmektedir. Etrafındakiler deyince dünyanın tamamı. Bağdat, Mısır, İstanbul, Berlin, Amsterdam, Londra, Washington ve Tokyo. Bütün dünya devletleri demeyelim, devletlerin adı değişir. Bütün dünya insanı, Mekke'nin çevresindeki insanlar, Mekke'yi sevgili Peygamberimiz orada gönderildiğinden dolayı merkez kabul edersek, hani bir durgun suya bir çiçek attığınızda çiçeğin düştüğü yer, onun etrafında bir halka oluşur. Onun etrafında halka büyür, etrafta halka büyür, büyür, büyür. Attığınız yer bir havuz veya gölse, en kenarına kadar o dalgalanma hafifleyerek gider. Biz attığımızdan dolayı hafifleyerek gider yalnız. Yani o suya, durgun suya çiçek atan biziz. Bizim gücümüzle sınırlı olunca dalgalanma ilerledikçe hızını kaybeder. Bir kaynak suyu çıktığı yeri en çok oraları sular. Ondan sonra suyun gücü oranında gittiği yerleri yeşertir gider. Bir ışığın kaynağı çıktığı yerden itibaren etrafına dalga dalga ışık dalgaları devam eder gider. Işığın gücüyle orantılı olarak gider. Kur'an Allah Celle Celaluh'ten bir nur olduğunu, Allah kelamı olduğunu, onun tarafından indirildiğini, Mekke'den insanlık ailesine ışık saçtığını ve onun etrafı deyince bütün dünya insanını da içine aldığını anlıyoruz. Fakat bizim ışığımız gibi değil bu. Bizim ışığımız kaynağından uzaklaştıkça ışık kaybeder, karanlık ışığa galip gelir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun nuru Mekke'de nasıl parlıyorsa Allah'ın ayeti Londra'da, Tokyo'da, Pekin'de, Moskova'da, İstanbul'da aynı şekilde parlar. Rabbim diyor ki, bütün dünya insanını uyarman için, uyandırman için bu Kur'an'ı sana Arapça olarak indirdik. Daha ve tünzira yevmel cem'i la raybe fihi. Bir gün mutlaka olacak bütün insanların toplanacağı bir yer var. Kıyamet günü. O günle, gün hakkında da insanları uyarman için bu Kur'an'ı indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Oraya insanlar toplandığında فَرِيْغٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْغٌ فِي السَّعِيرِ. Bir kısım insanlar cennettedirler, bir kısım insanlar da kaynamakta olan, yanmakta tutuşmuş ateşin içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz bu ayet-i kerimeleri 6 milyar insana camilerden, kurslardan, evlerden, televizyonlardan, radyolardan, parlamentolardan, kışlalardan, karakollardan, üniversitelerden, her yerde, insanın bulunduğu her yerde, hapishanelerden, cumhurbaşkanlığı köşklerine kadar her yerde, her insana duyurmak gerekiyor. Gidiyorsunuz, gidiyoruz hep beraber. Getirenin yanına gidiyoruz. O bizi bu dünyaya tertemiz getirdi çocuk olarak. Onun huzuruna, ona inkar ederek, onun koyduğu kurallara isyan ederek gitmeyiniz, yanarsınız. Bir grup insanlar cennete, bir grup insanlar da cehenneme gidecekler. Cehenneme gidenlerden olmayınız diye 6 milyar insanın önüne durup kollarımızı açıp bağırmakla görevliyiz aslında biz. Ya hocam Allah dileseydi hepsini Müslüman ederdi. Yani niye bize, zaten onun cevabını veriyor 8. ayet-i kerime. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah dilemiş olsaydı, bütün bu insanları bir tek ümmet yapardı. Melekler gibi. Meleklerden hiçbiri Allah'a isyan edemez. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ ve yef'alûne mâ yu'merûn. Veya diğer hayvanlar gibi. Arı yaratıldığı, çiçek yaratıldığı, deniz yaratıldığı doğrultuda hareket ediyor. Ne zamandan beri? Dünya yaratıldığı günden beri. Kelebek kelebekliğini yapıyor. Kelebek kartal olmuyor. Kartal fil olmuyor. Fil karınca olamıyor. Biri diğerinin görevine müdahale etmiyor. Herkes kendi fıtratına Allah Celle Celaluhu'nun vahyettiğini yerine getiriyor. Ama insan öyle değil. İnsana bir özgür irade vermiş Allah Celle Celaluhu. O özgür iradesini nasıl kullanacağını ona göstermek istiyor. Ve bu dünya imtihan salonudur. Bu imtihan salonunda en önemli ve puanı en yüksek olan imtihan sorularımız, çocuklarımız, mallarımız, canlarımızdır. Onun dışında diğer insanlar ve diğer çiçekler, böcekler ve diğer yaratıklar da bizim imtihan sorularımızdır. Bunlara karşı, yani Allah'a karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız, haklarımız ve sorumluluklarımız, insanlara karşı hak ve sorumluluklarımız, tabiata karşı hak ve sorumluluklarımız, Rabbimiz tarafından belirlenmiş Kur'an-ı Kerim ile. Bu Allah'ın, insanların ve tabiatın, bugünkü ifadeyle çevrenin de diyelim buna, çevreye karşı hak ve sorumluluklarımızı Rabbimin tayin ettiği şekilde yerine getirecek olursak, cenneti hak edenlerden oluyoruz. Bu dünyamız da cennet oluyor ayrıca. Eğer isyan edenlerden olursak, zaten Rabbim burada demiş, وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. Allah dilediklerini rahmetine koyar. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Zalimlere gelince onların dostu yoktur, onların yardımcısı da yoktur. Kabirde ve mahşer yerinde Allah'ı dünyadayken dost edinmeyenlere kimse yardım edemeyecektir. Onun için gelin bu dünyadayken biz Allah dost diyelimin ve o dost olan Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini yerine getirelim. Yasaklarından da kaçınalım. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَل۪يِّ. Onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Allah'tır gerçek dost olan. Gerçek dost Allah'tır. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. Ölüyü diriltenin O'dur. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Her şeye gücü yeten de O'dur. Muhterem seyirciler, şu anda bakınız beni dinlerken canlısınız. Canınızı devam et. Can veren O, canlılığınızı devam ettiren O. Sevgili eşiniz, sevgili çocuklarınız, sevgili anneniz, sevgili babanız. Onları da yaşatan O. Ve bir gün canını alacak olan, öldürecek olan da O. En sevdiklerimizi veren O. Yiyecekten, içecekten, giyecekten, tutacaktan, tadacaktan bütün sevdiklerimizi yaratan O Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse bizim asıl dostumuz O. Çok sevdiğimiz bir insandan bir hediye gelse, tabii ki hediyenin küçüğü büyüğü yoktur. Çoban armağanı, çam sakızı çoban armağanı diyoruz ya, çok sevdiğiniz bir insan dağdan gelirken çam sakızı getirmişse, o bilmem ne pastahanesinden getirilen en kaliteli pastadan da değerlidir. Pasta da değerlidir. Burada değerli olan pasta veya çam sakızı değil. bize hediyeyi verendir. Veren dolayısıyla eşya değer kazanıyor. Yoksa eşya nedeniyle veren değer kazanmıyor. Biz birinci derecede sevdiğimiz eşyayı değil, Allah Celle Celaluhu dost edinmişiz. Sonra da o dost bize bir kere yeryüzünü dolduran havayı hediye olarak vermiş. Bütün insanlık ailesi ellerinde, 6 milyar insan ellerinde hediyelerle size gelseler, en sevdiğiniz şeyleri getirseler, Allah Celle Celaluhu'nun şu lütfettiği bir çekimlik havaya denk olmaz. Rabbim bunu vermiş. Yiyecekleri vermiş. Havanın güzel kokusunu alacak burnu vermiş. Ağzımıza girecek binlerce tatta yiyecekler yaratmış. Yaratmakla kalmamış. Onların tadlarını ayırt edecek dil vermiş. Asıl dostumuz öyleyse bizim, o Allah Celle Celaluh'tır. Ve hatta bir ayetinde der ki, ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. 6 milyar insan bir araya gelseler, Allah'ın bize lütfettiği nimetleri saymaya kalksalar, saymakla bitiremezler. Ve ma ihtelaftum fihi min şey'in fe hukmuhu ilallah. Herhangi bir konuda ihtilafa düşecek olursanız, o konuda hüküm Allah'a aittir. Nisa suresinde ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Allah'ı ve Resulünü hakem kabul etmedikçe iman etmiş olmayacağımızı Rabbimiz bize haber veriyor. Eşimizle ihtilafa düştük. Senin dediğin doğrudur, yok benim dediğim doğrudur. Sen haklısın, yok ben haklısın. Olabilir. Oğlumuz veya kızımızla da aynı ihtilafa düşebiliriz. Düşmek demek sevgiyi yok etmek anlamına değildir. Ayrı görüşler olur, ayrı düşünceler olur. Bunu insanca birbirimize aktarıyoruz. İkna da edemiyoruz. O sizi ikna edemiyor, siz onu ikna edemiyorsunuz. Bu komşunuzla olur, bu iş ortağınızla olur, bu dairedeki arkadaşınızla olur. Yani bu uluslararası olur. Yani ülkeler arasında da binlerce ihtilaflı konular vardır. Bu konularda, ihtilaflı konularda hemen karar mercii olarak